دخمن لوری ورک نور دخمن وار خطا اس بلال جگڑا رنگ دیش و ترخار اس بلال جگڑا رنگ دیش و ترخار شیبتن در گزار د دخمن پسروار شیبتن در گزار د دخمن پسروار بخوبون د سالار عملیات شلندار بخوبون د سالار عملیات شلندار منصوری عملیات منصوری عملیات منصوری عملیات منصوری عملیات منصوری عملیات منصوری عملیات منصوری عملیات منصوری عملیات منصوری عملیات منصوری عملیات منصوری عملیات منصوری عملیات